आपसे हमको बिछड़े हुए, आपसे हमको बिछड़े हुए। एक जमाना बीत गया, अपना मुकद्दर बिगड़े हुए, अपना मुकद्दर बिगड़े हुए। एक जमाना बीत गया, आपसे हमको बिछड़े हुए। एक जमाना बीत गया, आपसे मिल के इन आँखों में कितने ख्वाब सजाए थे, जिस गुलशन में हमने मिल के गीत वफा के गाए थे। उस गुलशन को उजड़े हुए, उस गुलशन को जुड़े हुए। एक जमाना बीत गया, अपना मुकद्दर बिगड़े हुए, अपना मुकद्दर बिगड़े हुए। एक जमाना बीत गया।